पहले इसका विषय वाक्य भाष्य में दिया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतं अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति समामनन्ति सम्यक आमनन्ति आमनन्ति पठन्ति। न तत्र सूर्यो भाति, तत्र अर्थात तस्मिन् विषये ब्रह्म विषये, ऐसे सिद्धांति कहेगा। तत्र का अर्थ विषय सप्तमी सिद्धांति कहेगा, पूर्व पक्ष कहेगा सती सप्तमी, अर्थात तस्मिन् सती सूर्यो न भाति। जैसे कहते हैं सूर्य सती प्रदीपो न भाति, इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा कि तस्मिन् सती सूर्यो न भाति, ऐसा वो पदार्थ अर्थात सूर्य के अपेक्षा भी और अधिक प्रकाशमान पदार्थ है। सिद्धांति कहेगा नहीं नहीं वो कोई प्रकाशमान पदार्थ नहीं, वो तो चिद है, ब्रह्म है, उस विषय में सूर्य न भाति अर्थात सूर्य उसको विषय नहीं बना पाता है, सूर्य उसको प्रकाश नहीं कर पाएगा, अर्थात वो विषय सप्तमी है, ऐसा लेकर के ये संशय होगा। तो तत्र सूर्यो न भाति न चंद्र तारकम, तो सूर्य जिसका भान नहीं करेगा प्रकाश नहीं करेगा, तो अर्थात सिद्धांत का मत में जब तत्र विषय सप्तमी करेगा तो सूर्य न भाति अर्थात तो सूर्यो न भाषयति, वो विषय बनेगा वो पदार्थ, सूर्य उसको न भाषयति, चंद्र तारकम न भाषयति, न इमा विद्युतो भांति अर्थात विद्युत बहुवचन कर दिया, वो भी उसको प्रकाश नहीं करते हैं और आक्षेप करते हैं कुतो अयम अग्नि, जो भौतिक अग्नि है वो कहाँ करेगा, जब दिव्य पदार्थ सब उसका प्रकाश नहीं करते अग्नि कहाँ करेगा। तो एक उसका सामर्थ्य कह दिए परमात्मा का। दूसरा कहते हैं तम एव भांतम सर्वम अनुभाति, तम एव भांतम अनु, अनु को कर्म प्रवचनीय हुआ संज्ञा होने से भांतम में तम भांतम समानाधिकरण है, उसको द्वितीय द्वितीय हो गया, कर्म प्रवचनीय हो गए द्वितीय, तो अनु अनु अर्थात यहाँ लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय होगा, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपरि अनु, ये तीनों को कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है। तो तम भांतम अनुभाति, अनु अर्थात तस्य भान लक्षण बनता है, किसका सर्वम भाति, जो सर्वम भाति उसके लिए लक्षण बन गया कि तम भांतम, वो भान होने पर बाकी सब भान होते हैं, उसका भान लक्षण बन गया, तो लक्षण बनने से अनु उस लक्षण को कहता है, इसलिए अनु कर्म प्रवचनीय हुआ और कर्म प्रवचनीय का जिसके साथ अनु है तम भांतम के साथ उसको द्वितीय हो गया, ये एक बात हुआ। अर्थात उसके बाद ही सभी ये भान होंगे, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य अर्थात उसी आत्मतत्व का भाषा, भाषा अर्थात उसका प्रकाश से बाकी सब प्रकाशित तो होते हैं। ये वाक्य फिर पहले कह दिया कि उसका भान होने के बाद बाकी सब भान होंगे, तो ये वाक्य फिर कहते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये तो वही बात वो कह देगा। ये वाक्य कहता है कि बाकी सबका किसी का स्वयं का भान नहीं है, क्योंकि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, बाकी किसी का ये भान नहीं है। नहीं तो तम भांतम अनुभाति कहने से जैसे गच्छन्तम गुरुम शिष्यो अनुगच्छति, जब कहा जाएगा तो शिष्यो अनुगच्छति कहने से शिष्य में गमन है, शिष्य में स्वयं का भी गमन है, इसी प्रकार की तम भांतम सर्वम अनुभाति कहने से वो आगे आगे भान होता है, ये पीछे पीछे भान होते हैं, इनका भी स्वतंत्र भान रहेगा, इस प्रकार के संदेह को दूर करता है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, मतलब बाकी किसी का स्वतंत्र भान नहीं है, प्रकाश किसी में नहीं है। इति समामनन्ति अर्थात तो पहले आत्मतत्व भान होगा, ये तो नित्य भान रूप है, जब अंतकरण के साथ संबंध होता है तो हमको पता चलता है कि हाँ हम है, जब अंतकरण के साथ संबंध नहीं है, प्रमाता का स्थिति नहीं है, तो पता नहीं चलेगा हम है बोल करके, सुसुप्ति में इसलिए हम है ऐसा पता नहीं चलता। तो जब अंतकरण का संबंध होगा प्रथम में पता चलेगा, वही हो गया कि अभी तम भांतम स्वरूप भान तो सर्वदा है, अंतकरण विशिष्ट होकर के भान होने के बाद ही जाके आगे जगत का स्थिति। अंतकरण चैतन्य के साथ संबंध होगा, अभी स्वप्न अथवा जागृत आया तभी तो जाके बाहर अन्य पदार्थ। जब यही नहीं है, अंतकरण नहीं है, तो फिर और किसी का भान नहीं, इसलिए जगत का कोई स्थिति नहीं है। इसलिए आत्म तत्व का भान के अनंतर ही सभी का, अर्थात उसी के भाषा से मैं हूँ तो फिर जगत है। तो जगत का भान किसके ऊपर कहता है? मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ तभी जगत है। ये हो गया यहाँ विषय वाक्य। अभी इसके ऊपर सूत्र कहते हैं, अनुकृतेस्तस्य च, अनुकृतेस्तस्य च, अनुकृते है अनुकृते अर्थात अनुकरण, अनुकृति ये हेतु में पंचमी हो गया। अनुकृति से अनुकृति अर्थात अनुकरण करते हैं, तमेव भांतम अनुभाति सर्व, ये उसका अनुकरण हुआ। और तस्य च, तस्य कहने से जो मंत्र का चतुर्थ पाद है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसलिए अनुकृति तमेव भांतम अनुभाति सर्वम और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये दोनों में पुनरुक्ति नहीं है, ये अलग अलग चीज को कह रहा है। इसलिए सूत्र में भी अनुकृते तस्य च, च कह करके अर्थात ये अलग चीज है, तस्य च कह करके बाकी सबका किसी का स्वतंत्र भान नहीं है, ये बात कहते हैं। न तत्र सूर्यो भातीति तेजोन्तरमुता पिचित्ते तेजोभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत् चित् स्यात् सूर्याद्य भाष्यत्वात् तादृक् तेजो प्रसिद्धितः सर्वस्मात् पूरतो भानात् यद्भाषा चान्यभासनात्। न तत्र सूर्यो भाति इति तेजोन्तरम् उत अपि चित्। यहाँ तक संशय हो गया। न तत्र सूर्यो भाति इति वाक्य, विषय वाक्य, इसमें पूर्व पक्ष कहता है कि तेजोन्तरम उत अपि चित, ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि तेजो अभिभावकत्वेन तेजोन्तरम इदम महत तेजोन्तरम, क्योंकि ये तेज का अभिभावक है, अर्थात दूसरे तेज को ये दबा देता है। ऐसा कहाँ है? कहते कि न तत्र सूर्यो भाति अर्थात तस्मिन सति, वो तत्व होने पर सूर्य प्रकाश नहीं होता है, अर्थात सूर्य को दबा देता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि तेजो का जो अभिभावक होगा वो कोई महत तेजोंतर ही होगा, ये नियम है। तो पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांत कहते हैं कि चित स्यात्, क्योंकि सिद्धांत विषय सप्तमी कहता है चित स्यात् सूर्यादि अभाष्यत्वात्। विषय सप्तमी कहने से न तत्र सूर्यो भाति अर्थात सूर्यो तत् न भाषयति, इस प्रकार के हो गया। सूर्यादि अभाष्यत्वात्, सूर्यादि के द्वारा वो भाष्य नहीं है। और दूसरा है, सिद्धांत कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि ये महत कोई तेजोंतर है जो अभिभावक हो जाएगा, तादृक तेजो अप्रसिद्धित, तादृक अर्थात तो महत तेजोंतर, इस प्रकार की कोई महत तेजोंतर नहीं जो सूर्य को अभिभावक करेगा, अर्थात सिद्धांति स्व पक्ष कहा और पर पक्ष का निराकरण कर दिया। और सिद्धांति और हेतु देता है, सर्वस्मात् पुरतो भानात्, इसलिए सूर्य का भान से भी वो पहले है, और यद भाषा च अन्य भाषण, जिसका भाषा होने से अन्य का भाषण होता है। यद भाषा अर्थात उसका भाषण से ही अन्य का भाषण, अर्थात दूसरों का किसी का स्वस्य भाषण नहीं है। सर्वस्मात् पुरतो भानात्, और दूसरा हो गया कि उसी का प्रकाश से बाकी सब प्रकाशित, अर्थात किसी का बाकी स्वस्य प्रकाश नहीं है, ये बात कहा है। सर्वस्मात् पुरतोभानात् यद्भाषा, अच्छा, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि तस्य भाषा सर्वमिदं विवाते, इसलिए तद्भाषा ये होना चाहिए। ठीक है, तद्भाषा तद्भाषा। तो हो जाएगा दो, तो हो जाएगा ना, उस किताब में यह था क्या? तद्भाषा तद्भाषा च अन्य भाषणात्। ठीक है, मैं मुंडक वाक्यं उदाहरति, विषय वाक्य मुंडक का है। न तत्र सूर्योभाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत वांति कुतोयम अग्नि तमेव वांतम अनुवाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति समामनन्ति। ये मुंडक में है, कठ में भी है, ये मंत्र दोनों जगह में है, श्वेता सूत्र में भी है ये मंत्र, बहुत जगह तीन जगह में है। अच्छा आगे टीका में, तस्मिन् ब्रह्मणि विषये न भाति, सिद्धांति मत। टीका में कहते हैं तस्मिन्, तस्मिन् अर्थात ब्रह्मणि, तत्र का अर्थ हो गया तस्मिन् ब्रह्मणि, ब्रह्मणि का अर्थ हो गया विषय सप्तमी, ब्रह्मणि विषये न भाति अर्थात ब्रह्म को विषय नहीं बनाता है, तम न भाषयति इति यावत्, ये अर्थ हो गया। यदा चंद्र भास्करादिर् न भाषयति, न सूर्यो न चंद्र तारकम, चंद्र भास्कर, भास्कर सूर्य, चंद्र सूर्यादि जब न भाषयति तदा अल्पदीप्तेर अग्नेः का कथा, फिर ये अल्पदीप्ति वाला जो अग्नि है इसके विषय में क्या कहना है, इसको कहते हैं कैमुतिक न्याय, क्या कहना है। तो मंत्र में कहा कुतो योम अग्नि ही। आगे ठीक है, किंच सर्वस्य सूर्यादेश तद भाष्यत्वात् न तद भाषकत्वम्, सर्वस्य सूर्यादे तद भाष्यत्वात्, ये सब सूर्यादि उसके द्वारा भाष्य है होने से न तद भाषकत्वम, ये सूर्यादि सब उसका भाषक नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके द्वारा ये सब भाष्य है, सूर्य हमारा प्रकाश नहीं करेगा, हम सूर्य को प्रकाश कर रहे हैं। तमेव भान्तम, श्लोक का तृतीय पाद हो गया, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। आगे कहते हैं अनुगमनवत अनुभानम स्वगतम इति शंका, अनुगमनवत जैसे शिष्य का अनुगमन स्वगत होता है, इसी प्रकार की अनुभानम अपि सूर्यादिनम स्वगतम स्यात्, ये शंका हो गया, इसका निराकरण करते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं भावा विभाति, अर्थात बाकी किसी का स्वभाषा नहीं है, स्वस्य भाषण सामर्थ्य प्रकाशन किसी का नहीं है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो यहाँ संशय क्यों है, टीका में कहते हैं तत्र इति सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यात् संशयम् आह। न तत्र सूर्योभाति जो तत्र कह दिया, तत्र ये सप्तमी है, ये सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यात्, सप्तम्याः षष्ठी है, सप्तमी का सती में और विषय में साधारण है, साधारण्यात् इसलिए संशय आह, संशय हो गया। भाष्य में संशय पहले कहते हैं तत्र, भाष्य में यं भान्तम् अनुभाति सर्वं यस्य च भाषा सर्वमिदं विभाति स किं तेजो धातुः कश्चिद् उत प्राज्ञ आत्मा इति विचिकित्सायां तेजो धातुरिति तावत् प्राप्तम्। तत्र, तत्र अर्थात ये तत्र शब्द में सती और विषय सप्तमी होने पर, इसको तत्र शब्द से कहा। यम भान्तम अनुभाति सर्वम, जिसका भान होने पर सर्वम अनुभाति, और यस्य च भाषा सर्वमिदं विभाति। स किम तेजो धातु कश्चित, वो कोई तेजो धातु है, उत उत अर्थात विकल्पार्थ है, प्राज्ञ आत्मा इति विचिकित्सायाम, विचिकित्सा शब्द का अर्थ संशय, इति विचिकित्सायाम संशय। तो ये यहाँ बी पूर्वक ये धातु है कित धातु, कित धातु का सन हो गया, सन होने से चिकित्सा बन जाएगा, बी पूर्वक विचिकित्सा। अच्छा तो ये विचिकित्सा में अर्थात संशय सती, पूर्व पक्ष कहता है तेजो धातु रीति तावत प्राप्त, तेजो धातु ही होगा। टीका में पूर्वत्र आत्मश्रुत्यादि बलात् आकाश शब्दस्य रूढ़ी त्यागात् ईश्वरे वृत्तिर आश्रिता। तो पूर्वत्र अर्थात दहराधिकरण में, दहर अधिकरण में दहर शब्द का अर्थ आकाश, तो आकाश शब्द का रूढ़ था भूताकाश में, किंतु वाक्य से समय आत्म शब्द आया और विजर्व मृत्यु विश्व को ये सब शब्द आया, ये सब शब्द का बल से आत्मश्रुति आदि बलात् आदि कहने से विजर्व विमृत्यु इत्यादि सब, इसका बल से आकाश शब्द जो दहराकाश था उसको रूढ़ी का आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश, रूढ़ी को त्याग करके आप ईश्वर में वृत्तिर आश्रिता ईश्वर पर कहे। तथा तो यहाँ भी सती सप्तमी बलात्, यहाँ तत्र में भी सती सप्तमी लेंगे, सती सप्तमी बलात् वर्तमानार्थ त्यागे न, तो सती सप्तमी लेकर के हम विषय सप्तमी त्याग कर देंगे। वर्तमानार्थ त्यागे न यस्मिन सती, वर्तमानार्थ त्यागे न इसको आगे स्पष्ट करेंगे, सती सप्तमी लेते हैं और अर्थ होता है कि यस्मिन सती सूर्यादयो न भाति, ऐसे मंत्र है। तो किंतु सूर्यादयो न भाति ऐसा तो नहीं है, सूर्यादय अधुना विभांति है, वो अभी तो सूर्य भान हो रहा है, तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा जो होने पर सूर्य भान नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो सूर्य भान कर रहा है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जो होने पर सूर्य भान नहीं करेगा। तो जो भाति बोल करके लट का प्रयोग है, आप वर्तमान अर्थ को त्याग करके यस्मिन सति सूर्यादय न भाष्यन्ति इस प्रकार लेना पड़ेगा, तो भाष्यन्ति लिट का प्रयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि सती सप्तमी लेने से लट प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्यादय अधुना भांति, इसलिए लट का प्रयोग नहीं होगा। इसी को कह दिया सती सप्तमी बलात् वर्तमानार्थ त्याग करेंगे, वर्तमानार्थ कहाँ है भाति में, उसको त्याग करके हम यस्मिन सति सूर्यादयो न भाष्यन्ति इस प्रकार की वर्तमान को त्याग करके भविष्य को लेंगे। न भाष्यन्ति स तेज विशेष उपास्य, पूर्व पक्ष कहेगा वो कोई तेज विशेष है, तेज विशेष है तो फिर ज्ञेय नहीं है, वो कोई उपास्य है, इस प्रकार हम एक पदार्थ को कल्पना करके उपासना करेंगे। भविष्य अर्थे वृत्तिर आश्रयणिया, वर्तमान अर्थ नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हैं कि अधुना भासमाने सूर्यादौ स न भाति इति विरोधात्, क्यों आप वर्तमान काल में नहीं ले रहे हैं, शब्द तो भाति है, कहते हैं अधुना भासमाने सूर्यादौ न भाति इति विरोधात, जो होने पर सूर्य न भाति, अभी तो सूर्य भान हो रहा है तो फिर न भाति इति विरोध हो जाएगा, इसलिए उसको भविष्यत अर्थ लिया। लेकर के दृष्टान्तेन पूर्व पक्षी थे, पूर्व पक्ष एक दृष्टांत देता है, वो होने से सूर्य भान नहीं करेगा, ये दार्शनिक हो गया, उसके लिए पूर्व पक्षी दृष्टांत देता है। भाष्य में तेजो धातु रीति तावत प्राप्तम, अच्छा तेजो धातु, ये कोई तेजो धातु होगा, महत तेजो धातु। भाष्य में आगे सिद्धांति पूछता है कुतः, क्यों ऐसा होगा। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है कि तेजो ध्यानम, ये पूर्व पक्ष में फल है उपासना। सिद्धांत कहता है कि निर्गुण स्वयं ज्योतिर आत्मज्ञानम, यह सिद्धांति मत में ये ज्ञेय का अधिकरण है, ज्ञेय ब्रह्म का अधिकरण है। निर्गुण स्वयं ज्योतिर आत्मज्ञानम इति उभयत्र फलम, दोनों का फल अलग अलग कह दिया। तेजो धातुत्व लिंगम आह, तेजो धातु पूर्व पक्ष कह रहा है उसके लिए लिंग कहता है भाष्य में। कुतः सिद्धांति पूछा, कुतः पूर्व पक्ष कह रहे हैं तेजो धातु नाम एवं सूर्यादि नाम भान प्रतिषेधात्। वो जो अन्य पदार्थ है वो भी तेजो धातु होगा। क्यों होगा? क्योंकि तेजो धातु नाम सूर्यादि नाम भान का प्रतिषेध करेगा वो आकर के, तो होने से तेज स्वभावकम ही चंद्र तारकादि तेज स्वभाव के एवं सूर्य भासमाने अहनि न भासते इति प्रसिद्धम्। जो तेज स्वभाव वाला है चंद्र तारकादि वो सब तेज स्वभाव के सूर्य भासमाने अहनि, सूर्य भी तेज स्वभाव का है और तेज स्वभाव का सूर्य भासमाने अहनि, दिन में तेज स्वभाव का सूर्य भासमान हो रहा है इसलिए तेज स्वभाव का चंद्र तारक आदि न भासनते। इसलिए कोई तेज पदार्थ अगर अभिभव हो जाता है तो अभिभव करने वाला कोई दूसरा तेज ही होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष तर्क दिया। टीका में यत् तेजसो अभिभावकम तत्तेज इति व्याप्ति माह। पूर्व पक्ष कहता है तेज का सूर्य चंद्र आदि का जो अभिभावक होगा वो भी तेज ही होगा। क्यों? व्याप्ति कह दिया पूर्व पक्ष, तेज स्वभावकम ही चंद्र तारक आदि और तेज स्वभाव के सूर्य भासमाने अहनि न भासते, ये व्याप्ति दे दिया। आगे भाष्य में तथा सह सूर्येण सर्वमिदम चंद्र तारक आदि यस्मिन् न भासते सोपि तेज स्वभाव एव कश्चित् इति अवगम्यते। सह सूर्येण सर्वमिदम्, सूर्येण सह चंद्र तारकादि इदम् सर्वम् यस्मिन् न भासते, पूर्व पक्षी मत में यस्मिन् सति, पूर्व पक्ष सति सप्तमी वाला यस्मिन् सति न भासते, तो वो कौन होगा? सोपि तेज स्वभाव एव, वो भी कोई तेज स्वभाव होगा। कश्चिद इति अवगम्यते, वो भी कोई तेज स्वभाव होगा और महत तेज होगा, ये अवगम्यते। टीका में यस्मिन् सति यन् न भाति तद अनु तद भाति इति विरुद्धम् इत्यत आह। तो सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, आप कहते हैं कि यस्मिन् सति यन् न भाति, वो महत तेज होने पर ये सूर्य चंद्र इत्यादि भान नहीं होंगे, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कह रहा है कि आप ये कहते हैं कि वो होने से ये सब प्रकाशित नहीं होंगे, और मंत्र का आगे वाक्य है वो प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होंगे, ये तो परस्पर विरोध होगा। वो होने पर कोई प्रकाशित नहीं होंगे और वो प्रकाशित होने पर सभी प्रकाशित होंगे, ये तो परस्पर विरोध हुआ। सिद्धांत ये बात कहता है यस्मिन् सति यन् न भाति और तद अनु तद भाति इति विरुद्धम्। तो इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में अनुभानमपि तेज स्वभावके एव उपपद्यते। अनुभानम, ये जो अनुभान अर्थात पश्चात भान हो रहा है वो भी तेज स्वभावके एव उपपद्यते, अर्थात जो अभिभव हो जाते हैं और जो अनुभान होते हैं ये दोनों ही तेज स्वभाव को होंगे, वो होने पर ये भान नहीं होंगे, ये प्रथम वाक्य हो गया। और वो भान होने पर ये सब बाद में जो भान हुए अर्थात ये सब भी छोटा छोटा प्रकाश है, वो जब आ जाता है ये सब और भान नहीं कर पाते हैं इस प्रकार के। और वो भान होने के बाद ये सब भान होंगे अर्थात दिन में सूर्य भान हो गया, भान होने के बाद रात में चंद्र तारक भान होते हैं, दिन में जब वो सब रहेंगे ये सब भान नहीं होंगे, और वो भान होकर के जब उसका पूरा हो गया तब तो आगे ये सब छोटा छोटा प्रकाश होंगे, जैसे होता है ऐसे पूर्व पक्ष समाधान देता है। अनुभानम अपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते, अर्थात जो अनुभान होते हैं वो महत तेज रहने पर अभिभव हो जाते हैं, ये भी सब छोटा छोटा तेज ही होंगे, अर्थात दोनों ही अभिभावक और अभिभव्य ये दोनों ही तेज ही होंगे। पूर्व पक्ष कह रहे हैं अनुभानमपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते समान स्वभाव केषु अनुकार दर्शनात्। अनुकरण समान स्वभाव में ही दिखा जाता है, इसलिए महत तेज और ये सूर्य चंद्र अग्नि ये सब छोटा तेज, वो प्रकाश होंगे तो ये नहीं होंगे और वो प्रकाश होकर के उसका समय पूरा हो गया तो ये फिर प्रकाशित तो होंगे, इसे पूर्व पक्ष कहता है। और पूर्व पक्ष उसके लिए टीका में देखिए उसको स्पष्ट करते हैं, तत्व निकृष्ट भानम विवक्षितम इति भाव। ये जो सूर्य चंद्र हो गए ये सब निकृष्ट भान छोटा छोटा है, और वो है महत तेज है, वो जब आ जाएगा ये सब दब जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। पूर्व पक्ष इसके लिए दृष्टांत देता है भाष्य में, गच्छन्तम अनुगच्छति इति वत, तो ये हो जाएगा अर्थात वो भान करके चला गया तो बाकी सब भान होंगे। फिर भाष्य में तस्मात तेजो धातु कश्चित इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः, इसलिए वो कोई तेज धातु है महत तेज है ऐसे प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है। टीका में मुख्य संभवे विवक्षा अनुपपत्ते है मुख्य अनुभान लिंगात सर्वभाषक परमात्मा स्व प्रकाशको अत्र ग्राह्य इति सिद्धांतयति। मुख्य संभवे जब तेज सब मतलब अन्य पदार्थ जो ये सब का भाषक है, अगर जहाँ मुख्य लिया जा सकता है विवक्षा अनुपपते, विवक्षा अर्थात वो भी कोई तेज होगा महत तेज होगा ऐसा विवक्षा करते हैं आप कहना चाहते हैं। सिद्धांति कहते हैं कि मुख्य संभव है अर्थात उसी का सामर्थ्य से सब प्रकाशित तो होते हैं, ऐसा जो मुख्य अर्थ संभव होगा अर्थात उसको चैतन्य अर्थ लेने से मुख्य अर्थ संभव होगा, आप इनको क्यों विवक्षा करते हैं? विवक्षा अर्थात भक्तुर इच्छा, वक्ता जो कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं, ये भी तेज अंतर होना चाहिए, ये जो कहते हैं ये ठीक नहीं है। मुख्य संभवे विवक्षा अनुपपत्ते है मुख्य अनुभान लिंगात, अनुभान का अर्थ यहाँ मुख्य लेंगे, कोई हम लक्षणा नहीं करेंगे, इसलिए सर्वभाषक परमात्मा स्व प्रकाशको अत्र ग्राह्य, सर्वभाषक परमात्मा इसको लेना होगा अत्र ग्राह्य, क्योंकि ऐसा कोई महत तेज है जो सूर्य चंद्र तारक सबको अभिभव करेगा ऐसा तो कोई प्रामाणिक नहीं है, आप खाली विवक्षा करते हैं। सिद्धांत कहते हैं क्यों विवक्षा करते हैं, जो मुख्य संभव है परमात्मा ही सभी का प्रकाशक ये संभव है। भाष्य में प्राज्ञ एव आत्मा भवितुम अर्हति, तो यहाँ आत्मा शब्द मतलब प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात चित्त स्वरूप, चित्त स्वरूप आत्मा यहाँ अर्थात वो अन्य पदार्थ लिया जाएगा भवितुम अर्हति। कस्मात सिद्धांत कहते हैं अनुकृते है, अनुकृत अर्थात अनुकरणम अनुकृति ल्यूटर्टिन अर्थ यद एतद, यद एतद अर्थात वो जो पदार्थ है तम एव भांतम अनुभाति सर्वम इति अनुभानम, यद एतद, यद एतद अर्थात यद एतद कह करके अनुभानम, यद एतद अनुभानम कहाँ कहा गया है तम एव भांतम अनुभाति सर्वम, यद एतद का अर्थ ये अनुभान को लेना है, ये जो अनुभान है तत् प्राज्ञ परिग्रहे अवकल्पते, अगर प्राज्ञ आत्मा को लेंगे तो भी ये सम्यक समन्वय होगा क्योंकि उसी का भान के अनंतर सभी का भान होगा, तो ये चैतन्य लेने से ही ये ठीक घटेगा। प्राज्ञ परिग्रहे, प्राज्ञ का अर्थ टीका में कहते हैं प्राज्ञ तुम स्व प्रकाशकत्व, तो अर्थात प्राज्ञ स्व प्रकाशक, स्व प्रकाशक प्राज्ञ लेने से ही ये अर्थ ठीक घटेगा। भाषकत्वार्थम उक्तम, प्राज्ञ क्यों कहा गया कहते स्व प्रकाश है, क्यों कहते हैं भाषकत्व न कहा गया, सर्वम भाषयति सब इसके पीछे भान होते हैं, तत्र श्रुति माह, तो यहाँ सर्वभाषक में ये स्व प्रकाश ब्रह्म को क्यों लेना है कहते हैं भाष्य में मंत्र देते हैं भारूप सत्य संकल्प ये छांदोग्य में 3:15 ये सर्वम सर्वम खलुविद ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित वो 3:15-3:14 सभारूप सत्य संकल्प ये मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प वहाँ आया था। तो भारूप परमात्मा जो है भारूप, भारूप प्रकाश रूप है इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनंती, आत्मा प्राज्ञ उसका स्वरूप भारूप ऐसा कहा गया। टीका में भाना भावाच तेजो धातुर न ग्रह माना भावाच तेजो धातुर न ग्राह्य, आप जो तेजोंतर लेने के लिए कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, अन्य कोई तेज है माना भावत, इसलिए तेजो धातु वो कोई नहीं होगा, अन्य कोई महत तेज ऐसा नहीं होगा। भाष्य में न तो तेजो धातुम कंचित, न तो तेज धातुम कंचित सूर्यादयो अनुभान्ति इति प्रसिद्धम्। सूर्यादय कंचित तेज धातुम अनुभान्ति इति न तो प्रसिद्धम्। ये जो सूर्यादि है कोई एक तेज धातु के पश्चात अनुभान होते हैं ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, अन्वय इस प्रकार लेना है, तेज धातुम कंचित अनु सूर्यादयो भान्ति इति न प्रसिद्ध, ऐसा नहीं है। टीका में किंच सूर्यादयस्तेजोंतर भानम अनु न भान्ति तेजस्त्वात् प्रदीपवत् इति। एक तो सिद्धांति भाष्य में कह दिया कि कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा अर्थात बाधक अनुमान भी देता है, सूर्यादयस्तेजोंतर भानम अनु न भान्ति क्यों तेजस्त्वात् प्रदीपवत्। प्रदीप में तेजस्तु है और तेजोंतर भानम अनु प्रदीप भान होगा ना, प्रदीप प्रदीप अपना स्वतंत्र भान है, इसी प्रकार की सूर्यादय भी ये तेजस्त्वात् तेजस्त्व रहने से वो भी तेजोंतर भानम अनुभाति ऐसा नहीं है। अनुमान से पूर्व पक्ष का निराकरण भी कर दिया, प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष का और बाद भी होता है अनुमान से। भाष्य में कहा समत्वाच्च तेजो धातुनाम सूर्यादीनाम न तेजो धातुम अन्यम प्रति अपेक्षा अस्ति यम भान्तम अनुभायुः। समत्वात् सब तेजो रूप है, तेजो धातुनाम सब समान स्वभाव वाला होने से सूर्यादीनाम सूर्यादि तेज धातु न तेजो धातुम अन्यम प्रति अपेक्षा अस्ति, सूर्यादि का कोई अन्य तेज धातु के प्रति अपेक्षा नहीं है। यम भान्तम अनुभायुः, यम भान्तम अन्य कोई तेज धातु जिसका अपेक्षा करेंगे सूर्यादि, वो भान होने पर यम भान्तम सूर्यादयः अनुभायुः, सूर्यादि अनुभान होंगे ऐसा सूर्यादि को किसी का अपेक्षा नहीं है। और दृष्टांत में नहीं प्रदीपः प्रदीपांतरम अनुभाति, एक प्रदीप दूसरा प्रदीप प्रकाश होने के बाद ये प्रकाश होगा ऐसा नहीं है, प्रदीपः प्रदीपांतरम अनुभाति नहीं ऐसा नहीं होता है। और यद्यपि उत्तम पूर्व पक्ष कहा था समान स्वभाविक स्वभाव केशु अनुकारो दृश्यते, पूर्व पक्ष कहा था समान स्वभाव है तो एक दूसरे का अनुकरण करेगा, सिद्धांत कहता है कि नायम एकांतो नियम, ये हो सकता है कभी समान स्वभाव में अनुकरण हो सकता है किंतु ये नियम नहीं है कि अनुकरण होगा समान स्वभाव होने पर, ऐसा नहीं है। टीका में जो पूर्व पक्षी को बोल रहा है जो ये सूर्य आदि तेज होने कारण से दूसरा तेज उसको नहीं चाहिए, मतलब हाँ। उसकी अनुभूति नहीं करता नहीं करता, फिर भी सिद्धांत मत में भी सूर्य तेज होने पर भी जो ब्रह्म से प्रकाशित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ ब्रह्म कोई तेज नहीं है, ये तो चैतन्य है, तो इसलिए पूर्व पक्षी क्या है कि तेजोंतर, सिद्धांत कहते हैं वो सूर्य जैसा समान स्वभाव वाला तेज नहीं है, ये तो चैतन्य है। टीका में यो अनुकरति अनुकरोति स सजातीय इति नियमो नास्ति, पूर्व पक्ष कहा था जो अनुकरोति स सजातीय, सिद्धांत कहते हैं सजातीय इसका नियम नहीं है, कहीं हो सकता है यो अयम अनुकरोति जो यह अनुकरण करता है स सजातीय, ऐसे पूर्व पक्ष नियम कहता था, सिद्धांत कहता है इति नियमो नास्ति, भाष्य में इसको कहा नायम एकांतो नियम, ये कोई एकांत ऐसा नियम नहीं है। अच्छा भिन्न स्वभाव के भाष्य में सिद्धांत कहता है भिन्न स्वभाव केशु अपि ही अनुकारो दृश्यते, भिन्न स्वभाव में भी अनुकार दिखता है अनुकरण दिखता है, जैसा यथा सुतप्तो अयह पिंडो अग्नि अनुकृतिर अग्निम दहंतम अनुदहति, सुतप्तो अयह पिंड अग्नि अनुकृति ही अग्नि का अनुकरण करता है, क्या करता है अग्निम दहंतम अनुदहति, यहाँ एक हो गया अग्नि एक हो गया अयह पिंड, तो एक में तो स्व में उष्णता है अग्नि में और एक पिंड में स्व का नहीं है, तो यहाँ कहाँ समान स्वभाव वाला सजातीय कहाँ हो गया। तो पूर्व पक्षी जो कहता है सजातीय में अनुकरण होगा, यहाँ सजातीय में नहीं हुआ। कहेंगे अयोगलोक दहती, कहें अयोगलोक वास्तव ने ही न दहती, वास्तव कौन दहती वहाँ अग्नि, प्रयोग कर देते हैं सिद्धांत कहता है बिल्कुल ऐसा ही है ब्रह्म और बाकी सूर्य में। हम कहते हैं सूर्यो भाती, सूर्य वास्तव न भाती, तो ये तो वास्तव चैतन्य भान होने पर सूर्य भान हुआ। तो जिसका लोक में प्रयोग होता है सूर्य भाती, जैसे अयो दहती कह देते हैं, तो यहाँ समान स्वभाव नहीं है, जैसे अयो दहती में समान स्वभाव नहीं है, ऐसे यहाँ भी समान स्वभाव नहीं है। भाष्य में यथा सुतप्त वायु पिंडो अग्नि अनुकृतिर अग्निम दहंतम अनुदहति भौमम वा रजो वायु वहंतम अनुवहति इति। भौमम वा रज, रज अर्थात ये जो धूलिकण, भौमम ये जो पृथ्वी के पार्थिव कण, वायु वहंतम अनुवहति, वायु अगर चलेगा तभी ये सब धूलिकण जो होते हैं वो भी चलेंगे उड़ेंगे। तो यहाँ कहाँ एक वायु हो गया, एक पृथ्वी हो गया, कहाँ समान स्वभाव सजाते हो तो नहीं हुआ। टीका में पौनरुक्तिम आशंक्य उक्तानुवाद पूर्वकम सूत्रोक्तम हेतुअंतरम व्याचष्टे। पौनरुक्ति का आशंका करके जो कहा गया, कहाँ पौनरुक्ति हो जाता है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, और दोबारा कहते हैं तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, तो अनु मतलब पुनरुक्ति हो गया, इसका निराकरण करता है। पौनरुक्ति में आशंक्य तृतीय पाद चतुर्थ पाद समान अर्थ को कहते हैं, आशंका करके उक्त अनुवाद पूर्वकम सूत्रोक्तम हेतुअंतरम व्याचष्टे। सूत्र में दूसरा हेतु कहा गया तस्य च, ये अलग हेतु है, अनुकृति एक हेतु है, तस्य च ये दूसरा हेतु है। भाष्य में अनुकृतेर इति अनुभानम असुसूचत, यहाँ धातु है सूच, चुरादि गण्य धातु है, चुरादि अदंत है, सूच दीर्घ है, तो होने से जब सूच अदंत है उसके पर में नीच हो जाएगा, नीच होने से धातु हो जाएगा सूची, अकार अकार, सूच अदंत है, सूच धातु अदंत है, पर में नीच हुआ, नीच होने से अकार का कैसे लोप होगा, अतो लोप, अभी होने के बाद धातु हो गया सूची, उसके पर में अभी लुंग में निश्री दृश्र चंग हो जाएगा, अभी चंग होने के बाद आप अभी नऊ चंगी उपधाय रसो करेंगे, तो अभी यहाँ आप कहे सूच, आगे है नीच, आगे है चंग, तो ये सूच को जब उपधा रस्व करने के लिए आएंगे नहीं होगा, क्योंकि सूच में सु वो उपधा है क्या, वो अदंत था, तो वो कार भी स्थानीवत हो जाएगा, अचह परसिंपुरो भी तो वो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाने से रस्व नहीं होगा, दीर्घ रहेगा, अगर दीर्घ रहेगा अभी हो गया सूची आगे अ, फिर नीट से नी का लोप हो गया, तो हो गया आपका सूच आगे अ, अभी चंगी से दितो हो जाएगा, अभ्यास में क्या आ जाएगा सु दीर्घ आया, फिर ह्रस्व हो करके सु हो जाएगा, ये जो अभी सु हो गया, अभी हो गया हमारा स्थिति अट, आगे सु आगे सु दीर्घ है, आगे चकार है, आगे चंग है, अभी इसको संबत होगा नहीं होगा, गुरु है तो इसलिए नहीं होगा, अभ्यास ह्रस्व हो नौ चंग परे नौ यदंगम, चंग परे नौ रहने से अंग हो गया सु, सूच सु अभ्यास में है, आगे सूच है, चंग परे नौ यदंगम सु सूच, तस्य वो अभ्यास, अभ्यास कौन है सु ह्रस्व है, लघु पर उसके पर में लघु है नहीं है, सु दीर्घ है, तो लघु पर नहीं होने से संबत नहीं होगा, तो संबत नहीं होगा तो फिर अभी इसको दीर्घो लघो लग जाएगा, नहीं होगा, संगति नहीं हुआ, तो इसलिए असु सूचत रूप होगा। तो लिखा है असु सूचत, हाँ वो गलत है, उसमें ठीक है, इसमें संशोधन किया गया, तो उसको ठीक करना है, असु सूचत होगा। अच्छा तो यहाँ कहते हैं अनुकृतेर इति अनुभानम असु सूचत, ये ऐसे सूचना यहाँ दिया गया अनुभानम। आगे टीका में तमेव भान्तम इति एव कारोक्तम तद्भानम विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूप अनुभानम अनुकृतेर इति इति अनेन उक्तम। तमेव भान्तम, तम एव भान्तम, एवकार दिया, एवकार उक्तम, एवकार क्या कहता है, तद भानम बिना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम, तद भानम बिना किसी का पृथक भान नहीं है, पृथक भानम अभाव रूपम अनुभानम, यही हो गया अनुभानम, यह अनुकृति शब्द के द्वारा कहा गया, अनुकृतेर इति अनेन उक्तम, ये कहा गया अनुकृति शब्द से कहा दिया, कह गया कि ये अर्थात उसी का भान से सभी का भान होगा, पृथक भान किसी का नहीं है, क्योंकि उसमें एवकार कहा गया। तस्य आज भाष्य में तस्य च इति चतुर्थ पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। तस्य च, तस्य च हो गया जो सूत्रस्थ, सूत्रस्थ तस्य च इति चतुर्थम पादम अस्य श्लोकस्य, श्लोकस्य अर्थात मंत्रस्य, मंत्र का चतुर्थ पाद को ही ये सूत्र में तस्य च ये कहता है। तो मंत्र का चतुर्थ पाद हो गया तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति तद हेतुकम भानम सूर्यादेर उच्यमानम प्राज्ञम आत्मानम गमयति। तद हेतुकम भानम सूर्यादेर, तद हेतुकम क्या समास हुआ है, स हेतु यस्य, तो तद हेतुकम भानम, अच्छा यहाँ तो तद होगा अर्थात भानम, तत्पर से भानम अर्थात तद भानम हेतु यस्य भानस्य, तद हेतुकम भानम सूर्यादेर, सूर्यादि का भान तद हेतुकम उच्यमानम, इसलिए प्राज्ञम आत्मानम गमयति, और किसी का भान होने से सूर्यादि का भान होगा, ये कोई तेजोंतर नहीं है, तो इसलिए वो तो चैतन्य रूप ब्रह्म ही होगा। टीका में सर्वभाषकत्वम उक्तम इति अपौनरुक्त्यम इत्यर्थः। सर्वभाषकत्वम अर्थात सभी का, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो सभी का भाषक ऐसे कहा गया है। आत्मनः सूर्यादि भाषकत्वम श्रुत्यंतर प्रसिद्धम अविरुद्धम इच्छ इत्याह। आत्मा सूर्यादि का भी भाषक है, वो श्रुत्यंतर में भी कहा गया है, इसको भाष्य में कहते हैं, इसलिए अविरुद्ध है भाष्य में। तद देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर्होपासते अमृतम। तद, तद अर्थात तम मतलब उसको, यहाँ द्वितीय है, तद अर्थात ब्रह्म, ज्योतिषाम ज्योतिर द्वितीयांत है, ज्योतिषाम ज्योतिर देवा आयुर इति उपासते, देवता लोग उसको आयु, आयु अर्थात जीवन, जीवन अर्थात प्राण, ये इस अर्थ में इस प्रकार की उपासना करते हैं। ही इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनंती, प्राज्ञ आत्मा को ही यहाँ कहते हैं, जो सभी का प्रकाशक है वो प्राज्ञ आत्मा ही है। तेजो अंतरेण सूर्यादि तेजो विभाति इति अप्रसिद्धम विरुद्धम च, अन्य कोई तेज के द्वारा सूर्यादि तेज विभाति भान होते हैं ये अप्रसिद्ध है, और दूसरा सिद्धांत कहते हैं कि अनुमान से विरोध भी है, अनुमान दिखा दिया था टीका में। तो यहाँ जो ब्रह्म से सूर्य प्रकाश हो जाता है तो इंद्रिय के द्वारा वो मतलब ज्ञान बोध हो जाता है, ये सूर्य है ये इसको प्रकाश कहते हैं, उसमें जो अग्नि है प्रकाश है, अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात तत्पदार्थ नहीं, त्वम पदार्थ, त्वम पदार्थ के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, ये पदार्थ किसके द्वारा प्रकाशित होता है, दृष्टा के द्वारा, तो ब्रह्म अर्थात त्वम पदार्थ, त्वम पदार्थ के द्वारा सूर्य का बोध हो जाता है, उसको प्रकाश कर, वही सूर्य का बोध होता है अर्थात मतलब अभी जो अंतकरण के द्वारा सूर्य का उत्पत्ति होता है त्वम पदार्थ के द्वारा, मतलब उसमें होने वाला जो प्रकाश और उष्णत्व वो भी सूर्य पदार्थ, सूर्य पदार्थ का उत्पत्ति तुम पदार्थ के चलते होता है। ये के पेपर वेट है, इसको कौन बनाता है? पेपर वेट दृष्टा ही बनाता है ना। इसी प्रकार सूर्य को दृष्टा ही बनाता है, वहाँ कुछ नहीं, वो ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है। देखने लगा तो सूर्य बन गया, नहीं है तो कुछ नहीं, सब ब्रह्म ही है। हमारा क्या ना, हमारा बुद्धि में आता है सूर्य पहले से है, हम अगर देखने लगते हैं तो प्रकाशित तो क्यों, ऐसा नहीं घटेगा। सूर्य नहीं है, कुछ नहीं है, समाधिस्त है, सुषुप्ति में, जगत है ही नहीं। अर्थात ये सब एक जीववाद दृष्टि सृष्टिवाद को कहता है। हम देखे तो पर्वत, हम नहीं देखे तो पर्वत नहीं है। कहते हम नहीं देखे तो रामानंद जी देखते हैं ना, कहते रामानंद जी आप सोचते हैं, रामानंद जी को भी आप बनाते हैं। ये एक जीववाद, ये जितने सारे अर्थात वेदांत का जो ज्ञेयों पर वाक्य होगा वो सब एक जीववाद कहेंगे, दृष्टि सृष्टिवाद कहेंगे। अर्थात हम है तो सूर्य है, हम नहीं है तो सूर्य नहीं है, मतलब सब इससे उत्पत्ति होता है, इसे करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश करता है, उसका प्रकाश इससे आता है, इससे। ये तो अर्थात एकदम अर्थात आरंभिक स्तर पर विचार दिखाएंगे, किंतु ज्ञेय ब्रह्म पर जहाँ आ जाएगा अर्थात इसका प्रकाश से सूर्य प्रकाशित तो होता है। अगर ये त्वम पद पर करके हम विचार कर दिए, त्वम पद ही एक ही है, तत् बोल करके कुछ अलग नहीं है। अगर कहा जाएगा कि नहीं तत्पदार्थ तो है, अभी तो तुम पदार्थ शोधन नहीं है, ये तो जीव है, तो जो भी पदार्थ है इसका आप लय करिए। अभी सूर्य कहेंगे ये तेज है, इसका कारण वायु है, उसका कारण आकाश है, आकाश का कारण ब्रह्म है। अर्थात ये पदार्थ का इसका स्वरूप क्या है, कहते ब्रह्म ही है। कोई भी पदार्थ लीजिए अर्थात अवच्छिन्न चैतन्य हम कहते हैं ना, तो चैतन्य है, खाली अवच्छिन्न हो गया। तो किसी भी पदार्थ का जब लय चिंतन करेंगे तत्पदार्थ का दृष्टि से, वो ब्रह्म है, ये अलग प्रकार की विचार हुआ। किंतु जब तुम पदार्थ लेंगे अर्थात एक जीव बाधा, तुम तत् और अलग नहीं है, एक ही है, ये सृष्टा ही है। अर्थात हम जानने पर यह अर्थात हमारा अंतकरण और सूर्य ये तद अवच्छिन्न चैतन्य एक हो गया, और उसी में सूर्य अध्यस्त है, अर्थात सूर्य का केवल कल्पना करता है। तो इस प्रकार के अर्थात एक जीववाद। अगर हम कहेंगे कि नहीं ईश्वर ये मतलब ब्रह्म सूर्य बना है और जीव तो अभी अज्ञान अवस्था में, तो वो कहेगा कि उसका लय चिंतन करने से वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म केवल परिचिन्न होकर के दिखता है इसे। तो जैसे घटापट नदी पर्वत ये सब भी है, आकाश भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, तो तेज भी ब्रह्म है, क्योंकि उसी से आगे आगे चलता है ना, आगे आगे स्थूलीभूत होता जा रहा है, तो इसलिए वो भी ब्रह्म है। वो अलग प्रकार के विचार, तुम पदार्थ पर के विचार अलग है, दोनों अलग अलग है ना, इस प्रकार के लेना है, दोनों प्रकार के ले सकते हैं। तत्पदार्थ का लय करके लेना ये अर्थात थोड़ा प्रारंभिक स्तर लेंगे, और तुम पदार्थ में ही अध्यस्त अर्थात ये निधि ध्यासन का ऐसे लिया जाएगा। ये अर्थात तुम पदार्थ और दृष्टि सृष्टि बात होता है निधि ध्यासन काल। अगर तत्पदार्थ को लय करके उसको करते हैं फिर मेरा दृष्टि के ऊपर निर्भर नहीं हुआ ना, वो तो अपने आप है उसका, वो तो ब्रह्म उसी रूप से बना बन करके वहाँ है। तो दृष्टि सृष्टि बात लेंगे एक जीव बाद, वहाँ फिर तुम तत्व में भेद नहीं है, एक ही है, वही ईश्वर है, मैं ही एक ही हूँ, वही ईश्वर है, वहाँ तत्व का अलग नहीं है। इसलिए दृष्टि सृष्टि बाद ये निर्ध्यासन काल में आएगा। अच्छा ठीक, अच्छा ये वाक्य तो पूरा कर देंगे। तेजोन्तरेण सूर्यादि तेजो विभाति इति अप्रसिद्धम विरुद्धम च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातात्, एक तेज के द्वारा दूसरा तेज प्रतिघात हो जाएगा, इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, ये तस्य अगर कोई अन्य तेजोन्तर होगा ये संभव नहीं है, क्योंकि वो तो इसके बाद करेगा, फिर विभाति कैसे होगा। और कहेंगे कि वो चला देने के बाद ये सब प्रकाशित तो होंगे, वो चला जाएगा तो उसका भाषा फिर इसको कैसे मिलेगा, ये नहीं हो पाएगा प्रकाशित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।